zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wprowadzenie nowego, trzypoziomowego świadczenia do osób z niepełnosprawnością proponuje resort rodziny. Trwa operacja obronna w Bachmucie, ukraińskie siły donoszą o ogromnych stratach Rosji. Amerykanie na razie nie są zdecydowani na wysłanie Ukrainie samolotów F-16. Jest to wstępne porozumienie dotyczące wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zakończyły się 3-godzinne rozmowy z przedstawicielami tej grupy. Resort zapowiedział m.in. wprowadzenie nowego, 3-poziomowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pierwszy poziom ma być uruchomiony od 2024 roku. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik przedstawił założenia zapowiadanego rozwiązania. Świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, nieobwarowane jakimikolwiek dodatkowymi uzależnieniami w rodzaju dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, nic z tego nie ma. To jest świadczenie wynikające z niepełnosprawności. Wiceszef resortu mówił, że świadczenie będzie się składało z 3 poziomów. Najwyższy dla osób wymagających największego wsparcia będzie równy 2-krotności renty socjalnej. Poziom 2 renty socjalnej, a poziom 3 połowie renty socjalnej. Paweł Wdówik zaznaczył, że aby wystąpić o świadczenie, trzeba będzie mieć ustalony poziom potrzeby wsparcia. Mają to ustalać specjalne zespoły. Pierwszy, najwyższy poziom ma być uruchomiony od stycznia 2024 roku, drugi w 2025, a trzeci w 2026. Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Sierhij Czerwaty poinformował, że trwa operacja obronna w Bachmucie. W ciągu doby doszło do 42 starć bojowych. Według Czerwatego zdobycie Bachmutu pozostaje głównym celem rosyjskich sił okupacyjnych pomimo znacznych strat. Bachmut pozostaje centrum działań wojennych. To główny kierunek natarcia wroga. Jako jego główny cel na froncie wschodnim, a teraz w tej wojnie. Na całym kierunku bachmuckim doszło do 42 starć bojowych. Rosjanie dzisiaj ostrzelali 256 razy pozycje ukraińskie z artylerii rakietowej i armatniej różnych typów. Zabitych zostało 225 rosyjskich okupantów, a 306 zostało rannych. Czerwaty dodał, że drugim rejonem działań wojsk rosyjskich jest kierunek Limańsko-Kupiański. Wyjaśnił, że ten rejon różni się od innych, ponieważ Rosjanie tracą tam codziennie znaczną liczbę pojazdów pancernych. W ciągu ostatniej doby siły obronne Ukrainy zniszczyły 2 rosyjskie czołgi T-80, 5 bojowych wozów piechoty, system wyrzutni rakietowych Grad oraz 3 bezzałogowe statki powietrzne, w tym Orlan-10. Długoletni przyjaciel i współpracownik świętego Jana Pawła II, Gianfranco Sfidersconi, jest oburzony podnoszonymi w Polsce zarzutami pod adresem Karola Wojtyły, że tuszował pedofilię w kościele i krył winnych. Watykanista był wicenaczelnym jednego z dzienników i wraz z Janem Pawłem II napisał książkę Dar i Tajemnica. W rozmowie z Polskim Radiem, powołując się na 40-letnią znajomość z Karolem Wojtyłą, która przerodziła się w przyjaźń, twierdzi, że był on człowiekiem kryształowym i nie byłby w stanie ani tolerować, ani kryć takich odrażających przestępstw. Szczególnie boli go, że takie zarzuty pojawiają się w Polsce. Może na tym stoi polityka, inaczej nie potrafię pojąć, jak Polacy mogą atakować pamięć papieża, który dał im wolność. Wolność, która pozwala im teraz atakować Wojtyłę. Per cui lui è libero di parlare, di attaccare Wojtyła. Sfiderkowski powiedział, że pedofilię w kościele krył sekretarz stanu Jana Pawła II, kardynał Angelo Sodano. Cały wywiad zostanie wyemitowany w Polskim Radiu 24 w magazynie Północ-Południe o godzinie 21.35 i pojawi się też na portalu Polskiego Radia. Decyzja Polski o wysłaniu na Ukrainę odrzutowców MiG-29 nie wpływa na zmianę stanowiska prezydenta Joe Bidena w sprawie samolotów F-16. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone nie planują przekazania Ukrainie swoich myśliwców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Joe Biden mówił, że nie planuje przekazania myśliwców F-16 Ukrainie. Potrzebujemy ich u siebie, powiedział w lutym, odpowiadając na moje pytanie. Przedstawiciele amerykańskich władz tłumaczyli, że w ocenie Pentagonu Ukraina bardziej potrzebuje innych rodzajów uzbrojenia. Podczas dzisiejszego briefingu koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby powiedział, że decyzja Polski o przekazaniu Ukrainie migów nie skłoni prezydenta Bidena do wysłania amerykańskich F-16. To nie zmienia naszych kalkulacji w odniesieniu do F-16. To są suwerenne decyzje każdego kraju i my je szanujemy, powiedział Kirby. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu nie powiedział, czy USA popierają decyzję o przekazaniu migów. Pochwalił jednak Polskę za wspieranie militarne Ukrainy. Na pytanie, czy prezydent Biden rozmawiał z prezydentem Dudą o migach, Kirby odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Lech Poznań awansował do ćwierćfinału Pucharu Konferencji Europy. Dziś na wyjeździe pokonał Jurgården Sztokholm 3-0, co w połączeniu z wynikiem 2-0 przed tygodniem przy Bułgarskiej dało zwycięstwo w dwumeczu niebudzące wątpliwości. Dziś strzelali Marchwiński, Kwekwe Skiri i Skóraś. Wszystkie bramki padły w końcówce spotkania, a Szwedzi grali całą drugą połowę w dziesiątkę. Grała też Liga Europy. Manchester United pokonał na wyjeździe Betis 1-0 i zagra w ćwierćfinale. Z sewilskim zespołem grało również Fenerbahce, ale w dwumeczu było 2-1 dla Sewilli i choć dziś wygrało 1-0, to Sewilla awansowała. Feyenoord rozbił Szachtara Donieck 7-1. Przed tygodniem grając na stadionie Legii Szachtar zremisował z holenderskim klubem 1-1. Juve pokonało kończący w dziesiątkę Freiburg 2-0 i również zagra w czołowej ósemce. Już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed zbliżającymi się meczami eliminacyjnymi do Euro 2024. W roli selekcjonera biało-czerwonych zadebiutuje Portugalczyk Fernando Santos, który wprowadza powoli swoje porządki, mówi rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. Wszystkie treningi będziemy mieć rano. Zanim zawodnicy wyjdą na boisko, będzie taka sesja rozgrzewkowa na siłowni, tuż przed wyjściem na boisko, czyli na obiekt Legii, gdzie będziemy trenować. Przyjedziemy powiedzmy 45 minut wcześniej niż jest planowana sesja treningowa na boisku. Poprzedzona ta sesja będzie właśnie taką rozgrzewką na siłowni. No i to zupełna nowość, że nie będziemy robić treningów oficjalnych na meczach wyjazdowych na stadionie meczowym. Czyli jak zazwyczaj lecieliśmy do miasta, w którym graliśmy 10-11 rano, tam obiad i po południu trening na stadionie meczowym, tak z Fernando Santosem będziemy trenować w Warszawie i na przykład wylot do Pragi mamy zaplanowany dopiero na 17:30. Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer, zaliczany do turnieju Row Air. W pierwszej serii Polak skoczył 137,5 metra i był dopiero czwarty, w drugiej pofrunął metr dalej, co dało mu zwycięstwo. Dla Kubackiego to szóste zwycięstwo w sezonie, a 11 w karierze. Szczególnie druga seria i ta końcówka była dość wymagająca. Tam ten wiatr się wzmagał i bywało różnie, więc tam rzeczywiście no, trzeba było dobrze albo przynajmniej przyzwoicie trafić. Na szczęście tych momentów, kiedy było bardzo źle, wydaje mi się, że nie było aż tak dużo. Też nie oglądałem całego konkursu, ale no, na pewno trzeba było mieć trochę szczęścia do warunków. Drugi był Słoweniec Andrzej Laniszek, trzeci Austriak Daniel Czofenik, Kamil Stoch 7, Piotr Żyła 14, Aleksander Zniszczał 17, a Paweł Wąsek 20. GKS Tychy pokonał Unię Oświęcim 2-1 w czwartym meczu półfinałowym hokejowej Ekstraligi. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest 2-2. Następne spotkanie w sobotę w Oświęcimiu, a jutro w Krakowie Krakowia podejmie GKS Katowice w meczu numer 5. W tym przypadku również mamy remis po 2. Czekamy na rozpoczęcie meczu Igi Świątek z Kirsteą w Indian Wells, ale musi się zakończyć najpierw starcie Muchowej z Rybakiną. Tymczasem jest 1-1, zaczyna się set numer 3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nie powinno padać. Na południowym wschodzie zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni na wschodzie przez 9 w centrum do maksymalnie 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciociu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 9. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, zapraszamy do Klubu Trójki. W ten czwartkowy wieczór jest godzina 21.11. Tak jak przed chwilą wspomniałem, w składzie Jacek Pietrasik, Michał Jakubik i przy mikrofonie Rafał Tomański. Zapraszamy na opowieść tym razem dotyczącą wojny na Ukrainie i wybraliśmy miejsce, które budzi różnego rodzaju emocje, a także wątpliwości, jeżeli chodzi o ocenę strategicznego znaczenia, propagandowego, jakkolwiek by tego nie nazwać, czyli Bachmut dzisiaj na tapecie przed nami. Rozmowę czas zacząć. Jest z nami dwójka znakomitych generałów, którzy mają bardzo wiele do powiedzenia i zawsze zapewniają dobry poziom doświadczenia, które przez nich przemawia, które zdobywali przez lata. W studio z nami jest generał dywizji Leon Komornicki. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. A na łączach jest z nami zdalnie generał broni Waldemar Skrzypczak. Dobry wieczór, panie generale, również. Witam państwa, witam pana, witam pana generała. Dobry wieczór, panie generale, czołem. Czołem. Proszę mi wybaczyć, złamiemy zasady starszeństwa, bo tutaj liczba gwiazdek nakazywałaby zacząć od generała Skrzypczaka, ale skorzystam z tego, że najpierw złapiemy kontakt wzrokowy z generałem w studio. To jest rzadka chwila przez pandemię. Wszystko się tak pomieszało, że żywy gość w studio to jest skarb. Proszę w takim razie, panie generale Skrzypczak, wybaczyć mi na sekundkę. Zaczniemy od generała Komornickiego w studiu. Ponieważ tematem jest Bachmut. I mieliśmy okazję rozmawiać niedawno, pan generał opowiadał o tym, że teren jest czasem bardziej znaczący na polu walki od nowoczesnej techniki wojskowej. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o Bachmucie? Co tam jest takiego? Może nie tak, nie teren jest ważny, to oczywiście teren determinuje, ale im technika jest bardziej nowoczesna, tym ona jest uzależniona, tym bardziej jest ona uzależniona od terenu. To jest taki paradoks, można powiedzieć, ale to jest prawda, i którą trzeba o tym pamiętać i trzeba uwzględniać przy planowaniu operacji, bo w głównej mierze dzisiaj walki w tej przestrzeni europejsko-azjatyckiego teatru działań wojennych toczone są na lądzie. Na lądzie. I ta wojna o dużej skali na lądzie obala wiele mitów, które się ukształtowały w naszej przestrzeni przez tam 20 czy ileś lat, które wynikały z tego, że dawno takiej wojny nie było. Tak? I wielu uważało, że takiej wojny nigdy nie będzie i do takiej wojny nigdy nie dojdzie i Rosja nigdy nie zaatakuje. Jeżeli popatrzymy teraz na przestrzeń właśnie toczącej się wojny w Ukrainie, to niezależnie od terenu, jego pokrycia, konfiguracji, stanu zależnionego od pogody, od pory roku. Jak wiadomo, że przecież czołgi nie pójdą przez step, który jest rozmokły jak gąbka, i bo się zagrzebią, bo nie pokonają. Jej zdolności ogniowe i manewrowe praktycznie spadają do zera. No ja oglądałem, ja mam taki filmik, jak leopardy dzielne sobie zagrzebały się w grząskim terenie gdzieś tam na Mazurach i nie dały sobie rady. Tak, to jest ważne. W związku z tym, jeżeli popatrzymy teraz konkretnie na tą przestrzeń, który jest styk armii rosyjskiej, armii ukraińskiej, a toczona jest główny wysiłek w tej wojnie, w walce o Donbas, tak? Czyli przestrzeni między Donieckiem a Zaporożem. To jest praktycznie linia styczności, bardzo istotna z punktu widzenia, i z drugiej oczywiście tam dłużej na północ, w kierunku Charkowa, która jest istotna z punktu widzenia nie tylko obrony Donbasu, ale także przygotowywanej, jak sądzę, i to oczywiście wszyscy eksperci widzą właśnie z panem generałem Skrzypczakiem, którego cenię, tak, chociaż mam w niektórych miejscach inne spojrzenie, to dobrze, bo można wtedy, byśmy się spotkali przy mapie obaj, porozmawiali, pochylili się, pod by nam z głowy spadał, to byśmy naprawdę doszli do konsensusu i nie było żadnego, to nie o to, żebyśmy się poszarpali. Więc to w tej przestrzeni, jak popatrzymy, to jest dzisiaj armia rosyjska, jej zamiar, może trzeba zawsze zacząć od strategii, albo generalnie od celów politycznych. Dzisiaj armia Rosja sobie nie stawia celu, żeby opanować terytorium Ukrainy. To jest główny cel, to jest poprawić położenie generalnie w granicach administracyjnych wodu Ługańskiego i Donieckiego. Tam i tutaj poszerzyć ten korytarz i przygotować się do odparcia ofensywy ukraińskiej. W mojej ocenie armia rosyjska nie rozpocznie wcześniej ofensywy przed armią ukraińską. Nie jest gotowa i nie taki sobie stawia cel. Po prostu, żeby armia ukraińska, która się przygotowuje do ofensywy, nadziała się na obronę i tak dalej. I tej chwili, a to się może rozpocząć dopiero pod koniec wiosny, początkiem lata, kiedy właśnie ten step się ustabilizuje i kiedy będzie można tą przestrzeń przeprowadzić do tego typu manewru strategicznego, bo to jest, taki ma charakter. To nie jest bitwa gdzieś tam w krzakach. A do tego jest potrzebna kontrola nad czym? Nad szlakami komunikacyjnymi. Jeżeli popatrzymy na tą przestrzeń, tam są trzy istotne, strategiczne z punktu widzenia obrony Donbasu i przygotowane operacje drogi, szlaki komunikacyjne. To jest autostrada M03, która biegnie z Kijowa i później jakby rozcina obwód ługański, doniecki i wchodzi na teren Rosji. To jest droga dofrontowa, dzisiaj zwana drogą życia, gdzie odbywa się całe zaopatrzenie armii ukraińskiej broniących Donbasu, ale także wojsk, które się tam przygotowują do operacji, do tej ofensywy. Kolejną drogą dofrontową, oddaloną od tej drogi, jest w odległości gdzieś prawie 250 km, jest droga międzynarodowa, to jest S-105, która biegnie z Norwegii przez Rosję, następnie w Ukrainę i do Krymu. Kluczowa droga z punktu widzenia tejże także obrony i to ona biegnie wzdłuż Dniepru później. I trzecia droga, istotna, międzynarodowa, to jest E-50, która biegnie z Francji aż, z Normandii gdzieś tam, poprzez Niemcy, Czechy, Słowację i później w Ukrainę i później ona biegnie od Dniepru do Doniecka i wcina się w terytorium Rosji. To jest droga rokadowa, wzdłuż frontu. Służy ona do manewru, ale też do zaopatrywania. I jeżeli popatrzymy na tą przestrzeń, na ten szlak komunikacyjny, to dzisiaj te ataki, które armia rosyjska próbowała przeprowadzać na wielu kierunkach pięciu, służyły do poprawy położenia, ale przejęcia kontroli nad tymi szlakami. Bo jeżeli przejmie się kontrola, jak dzisiaj na zachodnim Pacyfiku Stany Zjednoczone, to jest kwestia szlaków komunikacyjnych, istotna. To panuje nad nimi, a teraz między tą drogami dofrontowymi, M03 i ten S-105 dofrontowymi, to jest 200 kilometrów, jakie tam są drogi? To są polne, to są lokalne, kręte, stanie techniczny. Mogą je wykorzystać wojska operacyjne, czyli czołgi, transportery, a dopiero jak teren podeschnie, a inaczej nie będzie możliwe, tak? A gdzie logistyka tam pójdzie? A gdzie całe zaopatrzenie? To jest niemożliwe, a to jest kluczowa sprawa. W związku z tym bitwa o Bachmut to jest jednocześnie bitwa na kontrolę na szlakiem komunikacyjnym istotnym dzisiaj. To jest M03 autostradę, kontrolę nad tą autostradą. Bo jeżeli armia ukraińska się... A Bachmut leży przy tej autostradzie, tak? I ona przesuwa się. I dlaczego teraz tak walczy Ukraina? Dlatego, że nie ma techniki innej. I tam technikę też ciężko użyć. A to jest ważne. To nie dlatego, żeby się przyjąć styl rosyjskiej walki, bo to jest element taktyczno-operacyjny, to nie jest strategiczny w wymiarze, ta wojna się toczy, ale kluczowa. W związku z tym te walki się toczą na zasadzie rosyjskiej taktyki. Narzucili Rosjanie, bo Ukraińcy nie mają też odpowiednich sił do tego, żeby środków, amunicji brakuje, to zróbmy technik tutaj i tak dalej. Małą I żeby pauzę. Zakończyć, już tak. To kończę, bo żeby pan generał się... W związku z tym to nie można traktować, że oni to samo na wyniszczenie się wzajemne, czyli siły żywej. Ale tak to wygląda. Z tym, że Rosjanie to mają w swojej sztuce wojowania, jest to zawsze tak prowadzone, a tutaj Ukraina w sposób wymuszony to realizuje, bo nie ma innej możliwości. Utrata tego kończy się niepowodzeniem, także utratą zakłóca cały proces przygotowania i także obrony Donbasu. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Teraz mamy mapę w głowach. Rzeczywiście wygląda to klarownie. Panie generale, teraz zwracam się do generała Skrzypczaka. Czy pan się zgadza z tą oceną? Generalnie pytał pan o Bachmut głównie. Tak. Skupię się na Bachmucie. Otóż Bachmut jest jednym z kierunków uderzenia armii rosyjskiej, bo Rosjanie prowadzą uderzenia w sumie na 6 kierunkach. Jeszcze w styczniu te uderzenia się rozpoczęły. To jest kontynuacja tej operacji, która nie jest ofensywą. To była operacja, która miała przygotować tą ofensywę, którą Rosjanie mieli zamiar przeprowadzić prawdopodobnie z początkiem lutego, wtedy, kiedy pogoda na to pozwoli. I ku temu mieli zgromadzone siły na północy od Ukrainy, które odtwarzali od października. Tam był potencjał około 80 grup batalionowych bojowych. W wyniku tego, że pogoda nie sprzyjała, a szukano nadal tych kierunków dogodnych do rozwinięcia powodzenia w kierunku zachodnim na tych 6 kierunkach, Rosjanie cały czas zużywali swoje wojska. Cały czas im potencjał, ten ofensywny, który im przygotowywali z takim mozołem przez blisko kwartał, on topniał w walkach i topnieje cały czas, między innymi na kierunku bachmuckim. Natomiast Bachmut stał się symbolem. Jak poprzednio był Mariupol, potem był Siewierodonieck, Lisiczańsk, taki Bachmut jest symbolem obrony, który w zasadzie wypełnia dwie funkcje. Polityczną, bo jest symbolem dla prezydenta Żołańskiego, dla wojsk jest tym miejscem, gdzie się wyczerpują wojska rosyjskie, ale nie tylko one, bo i również Ukraińcy ponoszą tam bardzo duże straty. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że Rosjanie jednak mają powodzenie na tym kierunku donbaskim, bo widać wyraźnie, jeżeli spojrzymy na mapę, że na północ od Bachmutu i na południe od Bachmutu włamania w obronę ukraińską w tej chwili są rzędu już 6-8 kilometrów, czyli podsumowując po wojskowemu i operacyjnie, Rosjanie omijają Bachmut, zostawiają Bachmut wagnerowcom, nie się tam rozprawiają z Ukraińcami czy Ukraińcy z wagnerowcami, a Rosjanie idą do osiągnięcia tego celu, jaki mają strategiczny, jako strategiczny, który wytyczył im Putin, zdobycie Donbasu. I te dwa kierunki na północ, na południe Bachmutu są kierunkami, na którym to Rosjanie w tej chwili rozwijają powodzenie. O tym się nie mówi, nie wiem czemu, ale te włamania w obronę ukraińską są zagrażające nie tylko obronie na kierunku Kramatorska, ale również w całkowitym okrążeniu Bachmutu, co w sumie w zasadzie już ma miejsce, bo Bachmut prowadzi walki ogniskami, jest odcięty od zaopatrzenia, drogi są pod ogniem artylerii i lotnictwa rosyjskiego. Zatem skupianie uwagi na Bachmucie ma wymiar absolutnie polityczno-propagandowy. Natomiast dla mnie wielkim zagrożeniem to jest to, co się dzieje na północ i na południe, czyli te włamania w obronę ukraińską i dążenie w natarciu armii rosyjskiej w kierunku na tą rubież Słowiańsk-Kramatorsk. Panie generale, czyli w takim razie... Tak? Jeszcze za chwilkę, zanim generał Komornicki przejmie sterowanie w naszym ciągu rozumienia tego, o czym mówimy, to jeszcze do generała Skrzypczaka jedno pytanie. Czyli w takim razie może błędem jest skupianie się na Bachmucie jako tym ognisku? Może, no, ja jestem przedstawicielem mediów, staram się opisywać to, co się dzieje z przekazów, jakie dostajemy. Panowie jesteście żołnierzami, macie praktykę. Być może powinna ta rozmowa być o rzeczy najważniejszej teraz z perspektywy frontu w innym miejscu skupiona. Panie redaktorze, my jesteśmy w studiu u pana, nie jesteśmy na polu bitwy i trudno nam z pozycji z Warszawy oceniać sytuację operacyjną. Ja mówię tylko o tym, że zasadniczym celem tej operacji jest zdobycie Donbasu i te dwa uderzenia, które idą na północy, na południe od Bachmutu, one mają powodzenie. Natomiast wszyscy skupiają się na obronie Bachmutu. Oczywiście kluczową kwestią jest teraz ocenienie zdolności obu armii do tego, co obie armie planowały. Rosjanie w tej chwili nie przeprowadzą ofensywy, bo ich siły do tej ofensywy stopniały i oni w tej chwili szukają takich pozycji, które pozwolą im dobrze przygotować się do obrony przed zapowiadaną przez Ukraińców kontrofensywą. I Rosjanie już od dłuższego czasu czynią przygotowania do obrony obronne, żeby tą ofensywę ukraińską załamać. Jednocześnie wojska ukraińskie również się w tych walkach wyczerpują. Rosjanie i Ukraińcy ponoszą duże straty. W mediach głównie mówi się o stratach rosyjskich i nawet się wylicza co do pojedynczego żołnierza, ilu rannych, ilu zabitych. Nie wiem, jakie są straty ukraińskie, ale one są równie dotkliwe dla armii ukraińskiej. Dlatego też Ukraińcy odtwarzają odwody, ale liczą na to, że dzięki temu zaopatrzeniu, które dostaną z Zachodu, uzbrojeni przygotują taki potencjał, który pozwoli im tą kontrofensywę wykonać. Natomiast ja zwracam uwagę na to, co się dzieje na północ od Bachmutu południe. I drugie, wydaje się, że Ukraińcy powinni zwrócić uwagę na to, że Rosjanie już przygotowują się obronnie na kierunkach, na których Ukraińcy mogą uderzyć. Czyli przygotowują się do tego, co Ukraińcy od dawna zapowiadają. W takim razie przejdźmy do generała Komornickiego. Dwie rzeczy. Dlaczego Bachmut jest zostawiany wagnerowcom i jaka jest ich rola tam? I w ogóle jaki jest ich potencjał, bo dużo o nich się mówi, ale tak naprawdę kim oni są z punktu widzenia żołnierza? Pan generał to bardzo dobrze wszystko zidentyfikował z punktu widzenia taktyki, sztuki operacyjnej, można powiedzieć. W tym momencie, czy też to, co się rozpoczęło, bo rosyjska ofensywa się rozpoczęła, to nie było żadne przygotowanie, tylko że ona nie potoczyła się tak, jak Rosjanie zaplanowali, ze względu na teren, bo dziadek mróz tutaj zawiódł, po prostu nie zmroził gruntu i ciężka technika nie... A kiedy się rozpoczęła? To w miesiącu styczniu. Tymi pięcioma, czy tam czteroma uderzeniami, które pan generał tutaj wspomniał, jak najbardziej. To wszystko się zgadza i takie były cele. Ale też cel to nie jest czysto, żeby przesunąć czy zdobyć. Też właśnie to, co ja chcę cały czas sugerować i to widzieć, to jest panowanie nad szlakami komunikacyjnymi, które tam one mają charakter dosyć taki incydentalny, ale ważny dla wojska, logistycznego wsparcia i tak dalej. Wiadomo, co się działo w pierwszym etapie wojny, kiedy rosyjska wojska operacyjne zatkały, można powiedzieć, zagraciły dostawy tych amunicji, żywności dla wojsk i tak dalej, bo trzeba widzieć jeszcze, że ta wojna toczy się na zapleczu też, tak? To jest bardzo ważny wysiłek, bardzo ogromny wysiłek. Czyli kto kogo przetrzyma. Tak, ale z drugiej strony bez tego wojska nie działają. Na froncie przestają działać. Nie ma amunicji, żywności, nie mają co jeść, nie ma opieki sanitarnej, ewakuacji rannych, tracą swoje zdolności, popadają w apatię. No to psychologia. To wszystko jest ważne. Tak, ale Bachmut, tak? Pan generał zauważył słusznie, to już trudno było, te dwa uderzenia, które są na północ, tutaj na południe, to one zmierzają, tam się nazywa ta miejscowość, nie wiem, Czawciar czy coś takiego. To jest wykonywany tak zwany manewr oskrzydlający, bo Rosjanie próbowali już w tej wojnie przeprowadzić manewr strategiczny na początku, który zamierzał to uderzenie takie wykonane od północy, od Charkowa i od Krymu, okrążyć armię w Donbasie. się. On się nie powiódł i armia ukraińska nie została okrążona, bo generalnie został te dwa skrzydła, można powiedzieć, oskrzylające, one załamały się i praktycznie bez powodzenia. I drugi charakterze operacyjnym, manewr oskrzylający, ja to piszę w najgorszym opracowaniu, które powinno się jutro ukazać w Defense 24. Tam jest dosyć taka solidna analiza, jeżeli chodzi o te manewry, rolę manewru w wojnie. I to właśnie ten manewr operacyjny, który był wykonany w Donbasie w kwietniu, 19 kwietnia, który Rosjanie ponownie uderzyli od Izumia i tutaj od południa, od Garłówki. To zmierzało też, to też nie wyszło. To też dzięki tej głęboko urzutowanej, dobrze rozbudowanej, fortyfikacyjnej obronie, dobrze, no powtarzam, bo to Ukraińcy przecież tą obronę przygotowywali nie od lutego ubiegłego roku. Oni w tej obronie są od 2014 roku, czyli dosyć długo. I oni doskonale są wyszkoleni w tym. Gorzej jeszcze póki co im wychodzi działania ofensywne, bo to się tego też trzeba nauczyć. To nie jest takie proste. I to jak wiadomo w ubiegłym roku tą próbę podjęli na dwóch kierunkach chersońskim, tutaj na Bałakijek, Kupiański i Swatowe. Tak. Też takie działania podjęte jest efektywne, a później one zgasły. Dlaczego? Dlatego, że nie było dostaw techniki, nie było amunicji, nie było ciągłości tych dostaw, nie było ciągłość potęgowania w związku z tym. I teraz wracając do tego skrzydlenia. Tak, oni wykonują Rosjanie tam właśnie od czoła uderzenie od Popasnej na Bachmut, wiążą od czoła, a dwoma uderzenia takie skrzydłowe w wymiarze już taktycznym, bo to jest taktyczne. Okrzydlenie wykonują właśnie to, co pan generał od południa i od i tak, oczywiście to jest poważny niepokój, ale jednocześnie to pozwoli im wyjść i opanować bardzo tą autostradę M03, żeby przejąć kontrolę nad tym, tak? Odciąć dostawy. Bardzo ważne. Będą musieli Ukraińcy już teraz chwili, próbują to zaopatrzenie realizować, bo to oddziaływanie już to na tą autostradę jest od Konstantynówki do taką drogą polną. Nawet dzisiaj jakiś oglądałem tam fragment takiej informacji właśnie z filmikiem, rozjechano i tak dalej, czyli jest już pewien problem występuje. I to jest bardzo ważne. Tak, z panem generałem się, jeżeli o ocenę tą, o przygotowanie do ofensywy zgadzam. Rosyjska armia nie będzie atakować, wbrew ten atak, ona powiedziałam, rozpoczęła, czy tą ofensywę taką o charakterze płytkich, taktycznych uderzeń na kilku kierunkach, jednocześnie, żeby wiązać, osłabiać, główny kierunek uderzenie właśnie na Bachmut, tym samym zakłócać przygotowanie, oddziaływać na całe terytorium Ukrainy poprzez uderzenia rakietowe, lotnicze, żeby wyniszczać potencjał gospodarczy, osłabiać też społeczeństwo, które stanowi fundament przecież tej obrony. Nie zapominać musimy, że też armia rosyjska ma panowanie na Morzu Czarnym, bo wojna toczy się na wszystkich przestrzeniach geograficznych i także przestrzeni informacyjnej. Ten symptom z tym strąconym dronem to jest też tego świadectwem, że tam wojna się trwa bardzo, bardzo to jest też nie, to nie jest takie sobie wydarzenie, to jest po prostu wykonany celowy zamiar, wytrenowany zresztą. Wytrenowany, bo to nie był przypadek i to była decyzja, na pewno zgoda polityczna, żeby pokazać z jednej strony, że w tej przestrzeni armia rosyjska panuje, a z drugiej strony przechwycić technologię, bo tam dron gdzieś tam spadł i na pewno podmornikowie armii rosyjskiej gdzieś tam próbują to przechwycić. Co prawda Amerykanie uspokajają, że wymazali te wszystkie dane istotne z punktu widzenia tajnych informacji i tak dalej, jeżeli chodzi o technologię. Także z panem generałem, że chodzi o tutaj zamiar ten strategiczny, czyli armia rosyjska w tej chwili tą obronę wzmacnia cały czas. Ona już jest dzisiaj dobrze rozbudowana, przeciwpancerna. Mają przewagę teraz, jeżeli chodzi o artylerię, bo ta wojna jest wojną przemysłową, tak? Tutaj znowu jest masę też trzeba pocisków i tak dalej artyleryjskich. No wiadomo, że te zdolności, jeżeli chodzi o Zachód, są znikome. Ten głównie przemysł ma charakter komercyjny. On nie jest przygotowany do tego, żeby zabezpieczać długotrwałą, wyczerpującą wojnę przemysłową, gdzie trzeba dużo ilości amunicji. No i dzisiaj to się próbuje to sklecać, tak? Ale bez tego się wojnie nie wygrywa. Armia ukraińska, patrząc na filary obronne swojej państwa, generalnie te najistotniejsze dzisiaj nie ma w swoim ręku, bo mówimy tutaj o przemyśle obronnym, mówimy o dostawach techniki i amunicji, bo przechodzi armia ukraińska jednocześnie przez zbrajanie, szkolenie. To są bardzo skomplikowane rzeczy i o które wymagają strategicznej i koordynacji i synchronizacji, ale która już robi kto? Zachód Zachód, ta grupa, która jest tam powołana do tej koordynacji, ze strategicznym zamiarem dowódcy Armii Ukraińskiej, generała Załużnego, żeby zabezpieczyć wykonanie zadania, jakie on zostały mu postawione. To czyli na chwilkę bez tego dostawy tego zamiaru Armia Ukraińska nie zrealizuje. Jednocześnie osiągnięcia celów politycznych, które jest wyzwolenie Ukrainy. To w takim razie, bo wspomniał pan generała Załużnego, pytanie teraz skieruję do generała Skrzypczaka, bo wcześniej chodziło mi o to, żeby zrozumieć rolę wagnerowców i też ich użycie. Tam będę wdzięczny, jeżeli pan też się do tego odniesie, ale jeszcze przy okazji, skoro nazwisko głównodowodzącego ukraińskiej armii się pojawiło, jak pan, generale Skrzypczak, ocenia tego dowódcę, jaki jest jego potencjał, jaka jest prawdziwa rola jego jako dowódcy, a na ile stara się korzystać z tego, co ma do dyspozycji? Znaczy, dwie kwestie są tutaj, bo było zamieszanie w mediach, mówiono o tym, że Załużny może być tym, który zagrozi Zełenskiemu. Uważam, że takich informacji nie powinno być w mediach w ogóle, dlatego że to podważa wiarygodność Zełenskiego jako głównodowodzącego dowódcy Armii Ukraińskiej. Moim zdaniem z wojskowego punktu widzenia Zełenski dowodzi bardzo skutecznie, bardzo dobrze, trzyma mocną ręką swoich dowódców na kierunkach operacyjnych, bardzo rozsądnie, ekonomicznie używa sił, którymi dysponuje w operacjach. Nie wydaje się, że te plany, które on wdraża do realizacji wspólnie ze swoim sztabem, są zawsze dopracowane i przede wszystkim wyposażone w te siły, które są niezbędne do wykonania tych zadań, które on powierza, Załużny, swoim dowódcom na kierunkach operacyjnych. Natomiast moim zdaniem próby podważenia jego wiarygodności lub osłabienia nawet jego roli w tych operacjach są absolutnie nieuzasadnione, bo na pewno dla niego największym uznaniem jest to, że się Rosjanie go boją, a to wystarczy. Mhm. Tu jeszcze jedną uwagę, panie redaktorze, chciałem uzupełnić. Pan generał bardzo dobrze to uczynił, jeżeli chodzi o ocenę pana generała Załużnego, ale chcę zauważyć, bardzo istotną rolę odegrało to, czy odgrywa to, że generał Załużny dobrał sobie kadrę dowódczą, którą dobrze zna, który też odćwiczał w czasie, zanim się, przygotowując się do tej wojny czy do tej agresji, poznał ich walory, czyli te osobowe, ale też i te merytoryczne, operacyjne i strategiczne. Oni go też dobrze znają, bo to jest bardzo istotny aspekt. Do tego należy przywiązywać bardzo istotną rolę, bo dowódcy odgrywają tutaj na wszystkich szczeblach dowodzenia wiodącą rolę. I jeżeli to zrozumienie jest na wszystkich szczeblach, zaczynając od strategicznego, skończywszy nad tym dowodzącym plutonem czy żołnierzem na polu walki, to wtedy to dowodzenie jest skuteczne, efektywne i tak dalej. Ale sprawa wagnerowców, bo to pana dyrektora interesowało, czyli mogę też to uzupełnić. Czy... Tak, oczywiście, proszę bardzo. No więc oczywiście to Rosjanie wysłali na ten kierunek bandytów. To jest oczywiste, dlatego że temu zadaniu, które oni postawili, nie podołaliby ci żołnierze, którzy zostali, można powiedzieć, pospiesznie wcieleni, pospiesznie przeszkoleni, a generalnie rzecz biorąc, na pewno by nie było tego, co się dzieje. To, co wspominał pan generał Skrzypczak, nie doszło do tego zagrożenia okrążeniem miasta Bachmut i właśnie wyjścia na tą autostradę i objęcia, przyjęcia kontroli nad tą autostradą M03. Także wysłali tam po prostu tych, którzy byli skazani na śmierć, bo to często byli też ludzie po wyrokach, ludzie bez jakichkolwiek skrupułów i którzy mieli obiecane, że jeżeli przeżyją, czyli wykonają zadanie, uzyskają wolność. Tak Rosjanie motywują swoich żołnierzy. To nie są żołnierze, nie mają pobudek moralnych, patriotycznych, tylko wiadomo. No i druga rzecz, że w armii rosyjskiej to jest zawsze, ja to często podkreślam, tam zupełnie inna jest percepcja podejścia do żołnierza, do tego, który już trafia na front. Generalnie tam jest, obowiązuje hasło takie, że życie żołnierza nie ma żadnej wartości, jak on nie zginie za ojczyznę. A jeżeli już trafia na front, no to jest, staje się tą martwą częścią broni, którą włada. I tam się z ludźmi to nikt nie liczy. I tak jest też, jak popatrzymy historię, czy armii sowieckiej, bitwy pod Moskwą, Kurskiem, czy pod Stalingradem, im więcej ludzi zginie, a bitwa jest zwycięska, tym większe jest zwycięstwo. Pod Moskwą zginęło ich 700 tysięcy, tak? Kiedy armia hitlerowska czy niemiecka na tym kierunku liczyła 220 tysięcy. Także proszę zobaczyć, jaka skala, mimo że ci się bronili, a ci atakowali, no więc takie były dysproporcje, bo tam praktycznie żołnierze, można trudno by nazwać ich żołnierzy, trafiali na front bezpośrednio z Placu Czerwonego z karabinami na sznurkach. I później ciałami własnymi zasłaniali lufy, tak. No tak to wygląda. Niestety dzisiaj to wszystko powtarza. Teraz pytanie do generała Skrzypczaka. W takim razie, jaki jest potencjał armii rosyjskiej wobec potencjału armii ukraińskiej? Generalnie Rosjanie powoli czerpują swój potencjał, zarówno ludzki, jak i sprzętowy. Wynika to z intensywności walki, jakie prowadzone są na tych kilku kierunkach, te sześciu jednocześnie. I tak jak wspomniałem wcześniej, topnieje ten potencjał ofensywny. Rosjanie nie mają już zasobów rezerw osobowych, ponieważ wszystkie zasoby rezerw wyszkolone powołali w tej mobilizacji, która miała miejsce jesienią ubiegłego roku. W tej chwili korzystają z zasobów rekrutów, których wołali jeszcze w miesiącu listopadzie i z tych rezerw, które przygotowywali. Natomiast już nie mają więcej wyszkolonych rezerwistów. Więc moim zdaniem Rosjanie za chwilę staną, bo nie będą mieli czym uzupełniać swoich jednostek wojskowych, a uzupełnienia będą prawdopodobnie dopiero z poboru rekruta, którego już wołają w tej chwili w marcu i kwietniu, ale ten rekrut trafi do jednostek wojskowych nie wcześniej jak jesienią tego roku, a zatem Rosjanie nie będą mieli potencjału, którym będą mogli w znaczący sposób uzupełniać jednostki wojskowe i tym samym prowadzić bardzo intensywne i ofensywne działanie przeciwko armii ukraińskiej. Ufam, że Ukraińcy mają wojsko zmobilizowane, że w tej chwili przygotowują kilkanaście brygad nowych, które trafią na front, formują nowe jednostki wojskowe, które będą wyposażone w sprzęt, który dostaną z Zachodu. Wierzę w to, że to będzie kilkanaście brygad, które być może na początku lata bieżącego roku wykonają tą, czy przeprowadzą tą kontrofensywę zapowiadaną przez wszystkich, którzy wieszczą wielkie powodzenie tej kontrofensywie, choć ja tu jestem bardzo ograniczonym optymistą. Jeszcze jedno pytanie do pana, panie generale. A Rosja nie ma jakichś jednostek, które trzyma w odwodzie gdzieś w dalekich częściach kraju, żeby po prostu z nich skorzystać w tej sytuacji? Znaczy generalnie wszystkie jednostki, które Rosjanie wykorzystywali do tej pory, to były jednostki między innymi ściągane z Dalekiego Wschodu, z granicy południowej, z Kaukazu, z Azji. Również część wyciągnęli jednostek z Syrii, które trafiły również na front. Rosjanie dysponują potencjałem odwodowym takim, który by pozwolił im prowadzić jakiekolwiek operacje na poziomie strategicznym. Tak jak wspomniałem, te odwody, które będą mogli odtwarzać, one trafią na front nie wcześniej jak na jesieni bieżącego roku. Przy czym również Rosjanie mają problemy sprzętowe. Produkcja sprzętu jest bardzo ograniczona, jego odnawianie również, czyli remonty. Rosjanie będą coraz bardziej cierpieć na głód dobrego sprzętu bojowego, a Ukraińcy dzięki dostawom z Zachodu będą mieli dużo większy potencjał bojowy niż Rosjanie i tym bardziej, że te systemy rażenia, które dostają Ukraińcy z Zachodu, mają wielokrotnie większe możliwości rażenia niż systemy rosyjskie. Panie generale, generał Komornicki, czy pan się zgadza z tą oceną? Czy te potencjały są takie łatwe do ustawienia tego równania, tak jak generał Skrzypczak twierdził? Zgadzam się, jeżeli chodzi o potencjał ludzkiej armii rosyjskiej. Tak, dlatego oni dzisiaj generalnie nie przystąpią do ofensywy. Wiadomo, że straty z tego tytułu byłyby bardzo duże, trzykrotnie większe niż ponownie działa. Dlatego, że żołnierze byliby jeszcze niewyszkoleni wystarczająco. Tak, ale tak? Muszą właśnie doćwiczyć, je wyszkolić, bo mimo wszystko oni z tyłu tam gdzieś na terytorium Rosji. I na to chciałem zwrócić uwagę, że póki co Rosjanie są bezkarni na swoim terytorium. Nawet systemy, które dostarczane przez Zachód, chociaż mają trafić tam rakiety, które będą miały zasięg 150 kilometrów, one już coś mogą tutaj podziałać. Ale w głównej mierze trzeba w dzisiaj współczesnej wojnie armie powinny dysponować systemami, które pozwalają stworzyć taką barierę antydostępową albo też odcinającą dopływ sił z terytorium agresora. Jeżeli się tego nie uczyni, to w sposób bezkarny to jest odtwarzane terytorium Rosji, tak? Tam są też na tych szlakach komunikacji wykorzystują, zasilany jest front i tak dalej. W wyniku pauz odtwarzane wszystkie zdolności. I to wszystko odbywa się bezkarnie. Tak się wojny nie wygrywa dzisiaj. Dzisiaj porażenie ogniowe w współczesnej wojnie trzeba zaczynać od głębi strategicznej. a nie na przednim skraju. Trzeba tam razić przeciwnika, że go ma i prowadzić to porażenie, jak on się przymiesza, mówię, na początku agresji jak ktoś, do granicy państwa, żeby go ostatecznie na tej granicy zatrzymać, żeby stracił wszelkie zdolności, inicjatywę strategiczną i żeby nie wkroczył na terytorium. To jest istotne z punktu widzenia strategii obrony Rzeczpospolitej. Wkroczenie przestrzeń naszą między Wisłą a Bugiem, czy Bugiem a Wisłą, armii rosyjskiej jest porażką. Byłaby wojną przegraną. Dlatego, że armia rosyjska by zrobiła to samo, co dzisiaj się dzieje w Ukrainie, mając oddziaływanie na całą praktycznie przestrzeń. A ta przestrzeń między Bugiem a Wisłą jest ograniczone, daje możliwości tak zwanej wykonania manewru strategicznego, dlatego, że to jest powierzchnia 130 tysięcy kilometrów, o głębokości do Warszawy niewiele ponad 200 kilometrów, czyli w zasięgu praktycznie wszystkich systemów Warszawa jest, tak? I Wisła jest rubieżą strategiczną. No i tam na szerszych tych kierunkach, no to jest 380 kilometrów. To jest niewiele. Ja mówię o obronie Rzeczpospolitej. Ale w obronie Ukrainy. Ukraińska armia jest postawiona w sytuacji niekorzystnej na skutek niedostarczenia ich systemów walki dalekiego zasięgu w postaci rakiet, które mogą działać na terytorium Rosji, ziemia-ziemia, systemów samolotów, dronów i artylerii tak daleko ze zasięgu, innych systemów walki i oddziaływania, żeby stworzyć swoistą barierę. Bo przeprowadzając kontruderzenie, to które się przygotowuje armia ukraińska, trzeba jednocześnie zadbać o co? Odcięcie od wodów strategicznych, żeby one nie zasiliły tego frontu, żeby nie wkroczyły na terytorium Ukrainy. I to jest kluczowe zadanie w operacji tego typu. Bo jeżeli od wody wejdą i armia ukraińska się zatrzyma, no to powstanie, ta wojna się przerodzi, długotrwały, wyniszczający konflikt. Tak, to jest ważne. Ale czy w dostawach techniki Zachodu, tak, to trzeba zrobić tak, i to jest fundamentalne zadanie, żeby technika, amunicja czekała na ukraińskiego żołnierza, a nie ukraiński żołnierz czekał na technikę. Tak to w tej chwili ma miejsce. Bo armia ukraińska nie ma ciągłości działań, a ciągłość działań, zatrzymanie to jest porażka. Nie ma, prowadzą ciągłość działań, potęguje się, wprowadza się drugie rzuty i trzeba mieć je zawsze przygotowane. I nie może być takiej sytuacji, gdzie ich nie ma. I jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Że my patrzymy często na wojnę tą przez pryzmat frontu działań. Ale nie zapominajmy, że armia ukraińska musi strzec blisko 7 tysięcy granicy lądowej, tak? To jest potężna i oczywiście morskiej też. Czyli z wyjątkiem granicy z Polską, to jest granica z Białorusią, to jest te kierunki, które nie ma aktywnych działań, bo tam też armia ukraińska, rosyjska może uderzyć, tak? Nie można tego wykluczyć. Nigdy. I to trzeba i to widzieć. I te aktywne działania na froncie 1100 kilometrów. To jest też granica tutaj, jeżeli chodzi o Odessę, ten kierunek morski i tak dalej. I to jest ogromny wysiłek. A z drugiej strony ta armia jest cały czas nękana, armia ukraińska, poprzez aktywną obronę rosyjską, która ma przewagę w jakich systemach walki? Artylerii, amunicji. I jak słyszymy, Cherson tam 37 razy ostrzelany. To nie przypadkowo się dzieje, to nie strzelają sobie na wiwat po to, żeby osłabiać, żeby też niszczyć określone cele. I pan generał oczywiście bardzo istotny temat poruszył, to jest straty ukraińskiej armii. To nie my, to nie mamy takiej informacji, ale Amerykanie myślą, że jakieś tam przecieki są. Ostatnio to okazała się taka informacja, że straty bezpowrotnej armii ukraińskiej w wyniku dotychczasowych działań dzisiaj wynoszą blisko 130 tysięcy żołnierzy. To są też bardzo duże straty. I to nie jest tak, że żołnierz ukraiński się nie ginie. Też giną dowódcy, szczególnie tej najniższych szczebli dowodzenia, najbardziej doświadczeni, najbardziej wartościowi, którzy często są w walce od 2014 roku. I ukraińska armia pod tym względem też słabnie. To trzeba też zauważyć, trzeba to widzieć. Nie możemy tutaj tego my jako wojskowi powiedzieć, że tam wszystko jest cacy, jest ładnie, tylko się uśmiechać, ładne robić zdjęcia i filmiki. Bo tam jest cierpienie, tam jest naprawdę ogromny wysiłek, ogromny szacunek dla tych żołnierzy, ale z drugiej strony też trzeba widzieć te sprawy, które rzutują na przebieg tej wojny, bo człowiek jest tutaj fundamentalną ma wartość i to, żeby Zachód się bardziej mobilizował. Żeby nie było tak, że się ludzie, politycy spotykają, podejmują decyzje i później się czeka, czeka, czeka. Tutaj miały czołgi. Co to znaczy czołgi? Ile tych czołgów dotrze na Ukrainę? Jak trzeba tam, ile Załużny zapotrzebował? Kiedy? W czerwcu ubiegłego roku generał Załużny, prognozując, bo strategiczne operacja obrony państwa to ma wymiar prognozowania strategicznego, czyli daleko wiąca przyszłość. I on zapotrzebował 500 czołgów, 1200 systemów artyleryjskich, 2000 transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, 1000 dronów kamikadze. Gdzie to jest? Od czerwca ubiegłego roku, tak? Decyzje polityczne zapadają, a wykonanie jakie jest? Niemcy dostarczyli leopardów, gdzie one są? Amunicja do tego, a zaplecze ruchome pola walki? Przecież to są systemy walki. Sam czołg nie wygrywa. Systemy krótkiego zasięgu, bardzo krótkiego obrony przeciwlotniczej. To dopiero i w związku z tym ja bym apelował, żebyśmy nie podbijali tu bębenka, jeżeli tą przestrzeń, żeby ukraińska armia jednak się dobrze przygotowała, żeby wszystkie sprawy były zapięte na ostatni guzik, żeby uderzyć wtedy, kiedy to zapewnia osiągnięcie celów całej operacji. I kolejna rzecz bardzo istotna to jest to, że trzeba też widzieć tą całą przestrzeń obrony Ukrainy wielowymiarowy, wielodomenowy, żebyśmy nie skupiali się tylko na lądzie. Też widzieć społeczeństwo ukraińskie. To jest fundament systemu obronnego państwa. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Wiele jest tutaj wątków to bardzo krótka, ważnych. To krótka przerwa. Teraz do generała Skrzypczaka. Ostatnio pojawiło się takie nagranie ministra Reznikowa, szefa resortu obrony Ukrainy. On tak troszkę humorystycznie, trochę nie. Może tak proroczo pokazuje wodę i śpiewa na melodię Beatlesów, że czeka na niebiesko, na błękitno, na, nie no, na niebiesko-żółtą łódź podwodną. No, tak jak Beatlesi o żółtej, to on w kolorach flagi własnego kraju. Yellow Submarine. Tak, Reznikow tutaj o Blue and Yellow Submarine. Do generała Skrzypczaka pytanie, czy pana zdaniem minister Reznikow coś wie więcej i już mu coś obiecano i gdzie się podziały te informacje o tym, że miano go odwołać? Czy wydaje się, że to spotkanie, które miało miejsce w Kijowie, chodzi o obecność pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, daje powody do optymizmu, szczególnie Ukraińcom, ponieważ na pewno Amerykanie podjęli działania takie, które zmierzają do tego, aby wyposażyć armię ukraińską w nowoczesne systemy rażenia, bo armia ukraińska będzie zawsze mniej liczną armią, natomiast budowanie przewagi nie polega na budowaniu przewagi ilościowej, ale w przypadku Ukraińców będzie to budowanie przewagi jakościowej. Zatem Ukraińcy, sądzę, są przekonani i wierzą w to głęboko, że za sprawą Amerykanów, którzy w zasadzie nadają cały czas ton tej pomocy militarnej armii ukraińskiej, już podjęli takie działania, które pozwolą dostarczyć armii ukraińskiej nowoczesne systemy rażenia, które absolutnie stworzą tą przewagę jakościową nad zdolnościami armii rosyjskiej. Pewnie to jest przekazem w wykonaniu pana ministra Reznikowa, który informuje o tym, że w sposób dowcipny oczywiście, że będą mieli takie potencjały, które zaskoczą przeciwnika. A nie sądzi pan, tak jak chwilę temu mówił pan, że to całkowicie niewłaściwe, żeby podważać pozycję generała Załużnego, a czy to, co się mówiło o potencjalnym odwołaniu ministra Reznikowa, no on jest politykiem, nie podważało spójności obrony Ukrainy? Do generała Skrzypczaka jeszcze to pytanie. Na pewno tak. Panie redaktorze, pryzmatem oceny Reznikowa było działanie Ministerstwa Obrony Narodowej i tutaj Załużny to prowadzi operacje i dowodzi wojskami, a Ministerstwo Obrony Narodowej czasu wojny jest po to, żeby zapewnić warunki wojsku do prowadzenia tych operacji. I nie do końca Reznikow i jego resort wykonywali oczekiwane przez armię zadania na rzecz armii. Te afery różnego typu, które miały miejsce, podważyły pozycję Reznikowa i jego ekipy. Ostał się w wyniku prawdopodobnie gier politycznych, które się dzieją w Kijowie, ale ufam, że dzieją się one poza wojskiem. Natomiast nie może być tak, że ludzie, cywile, politycy, żołnierzy na wojnę wysyłają, a jednocześnie w wyniku swoich działań, jakie podejmowali niektórzy wiceministrowie resortów rządu ukraińskiego, grali swoje i sprzedawali żywność na przykład po zawyżonych cenach, czyli generalnie okradali armię. To, co przypomnę, jeszcze kilka miesięcy temu zarzucaliśmy generałom armii rosyjskiej. Zatem warto by było, żeby jednak skupili się wszyscy, Reznikow też, na uporządkowaniu szyków, które mają zapewnić armii ukraińskiej pełne zdolności do wykonywania zadań, a jest to też przecież wyraz troski żołnierza. Jeszcze po półtorej minuty dla każdego z panów, bo już zbliżamy się do końca rozmowy. Generał Skrzypczak zacznie jako podsumowanie. Ile jeszcze potrwa wojna z pańskiego punktu widzenia? Moim zdaniem obie armie są na wyczerpaniu i tu chodzi o ludzi przede wszystkim. Nie tyle potencjał sprzętowy, co ludzki głównie. I wydaje się, że latem obie armie już będą w takiej kondycji, która nie pozwoli na prowadzenie intensywnej operacji. Nie obie strony będą dożyły, zmierzały, będą do tego, aby szukać rozwiązań pokojowych i niezależnie od tego, że w Kijowie wola jest walki do końca do odzyskania terytorium Ukrainy utraconego, to pragnę zwrócić uwagę na to, żeby Ukraińcy mogli odbić to terytorium, które utracili, będą musieli poświęcić bardzo dużą ilość żołnierzy. Bardzo dużo ludzi żołnierzy, więc wydaje się, że rozwiązaniem dla obu stron będą działania o charakterze dyplomatyczno-politycznym, które pozwolą przynajmniej doprowadzić do zawieszenia broni. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Teraz do generała Komornickiego to samo pytanie i jeszcze z taką małą gwiazdką, a może ten incydent z dronem i kontakt Ministerstw Obrony Stanów i Rosji to jest taki przyczynek do tego, żeby rozpocząć rozmowę o pokoju? Skoro już zaczęli rozmawiać. W politykach głów trudno siedzieć jest, co mi się tam pojawiają jakieś tutaj próby nawiązania tego kontaktu do rozmów. Może tak być, może to być jeden z elementów tej całej gry politycznej, która jest prowadzona, bo oczywiście to zgadzam się z panem generałem Skrzypczakiem, wojna się zakończy nie na polu walki, a przy stole negocjacyjnym. Natomiast chcę zauważyć jedno jeszcze bardzo istotne. Nawet jeżeli armia rosyjska zostanie pobita na terytorium Ukrainy, to nie znaczy, że Rosja przegra tą wojnę, to nie znaczy też, że Rosja przestanie oddziaływać na terytorium Ukrainy, wykonując uderzenia rakietowe, lotnicze swojego terytorium. I trzeba się z tym liczyć, w związku z tym trzeba też to uwzględnić przy wszelkiego rodzaju planowaniu, żeby ten konflikt nie przerodził się w długotrwały konflikt wyniszczający Ukrainę, doprowadzenie ją do ruiny, czyli taką Syrię w Europie albo coś więcej, kompletnie zdestabilizowanie, bo celem rosyjskiej dzisiaj politycznym jest po prostu wyniszczenie społeczeństwa ukraińskiego. To ile pana zdaniem to potrwa? W związku z tym to może bardzo długo trwać, bardzo długo trwać. Natomiast sam konflikt ten lądowy może się zakończyć, ale w tym roku się nie zakończy. Według mojej oceny on dopiero może się zakończyć w przyszłym roku i zgadzam się, aż wyczerpią się te możliwości działań na lądzie i tak w głównej mierze obu armii i wtedy trzeba będzie siąść do stołu. Jeżeli się wynegocjuje dobrze, a Rosja będzie stawiała warunki na pewno, to jak nie będą spełnione pewne warunki, nie wynegocjuje się, to będzie oddziaływać cały czas na terytorium Ukrainy. I druga rzecz bardzo istotna, żebyśmy zwracali uwagę na to, to jest adresowane do polityków, żeby nie stawiać armią zadania, które są ponad jej siły. Trzeba popatrzeć, jakie terytorium Ukrainy jest. To jest 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, większe jak terytorium Polski. I jakimi siłami ta Ukraina prowadzi zmagania w obronie własnej suwerenności, niepodległości z rosyjską armią, która ma całe zaplecze z tyłu w komforcie, tak? Jedynie sankcje gospodarcze to w jakiś sposób działają. Ale militarnie, no oczywiście zdarzają się akty tam sabotażu, tu, tamto. To jest oczywiście rzecz, ale która nie osłabia na tyle, żeby rosyjska armia straciła swoje zdolności, szczególnie w zakresie porażenia ogniowego przestrzeni powietrznej. Bardzo dziękuję za te opinie. To rzeczywiście jest zupełnie innego rodzaju rozumienie tego, co dzieje się na polu bitwy, jeżeli rozmawia się z dowódcami, z wojskowymi, tak jak dzisiaj mieliśmy okazję w Klubie Trójki. dla Państwa dzisiaj opisywali sytuację wokół Bachmutu, a także i na całym froncie, tak jak Państwo usłyszeli, w studiu z nami generał dywizji Leon Komornicki. Dziękuję bardzo. Chciałem pozdrowić pana generała Skrzypczaka, życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia, bo słyszałem, że coś lekko jest, jak pewna dolegliwość, ale to pan generał jest dzielnym żołnierzem i da radę sobie z tą sprawą. Tak, wszystkiego najlepszego, panie generale. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję bardzo. My też się dołączamy do życzeń szybkiego powrotu do zdrowia dla generała broni Waldemara Skrzypczaka, który łączył się z nami zdalnie. Bardzo dziękuję, panie generale, jak zawsze. Spokojnego wieczoru życzę panu i państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również, a my w składzie Jacek Pietrasik, Michał Jakubik i Rafał Tomański przy mikrofonie. Bardzo dziękujemy za bycie z nami podczas tego Klubu Trójki. Pojawimy się na pewno niedługo i z pewnością postaramy się równie wnikliwie podejść do każdego tematu, który znajdzie się na naszej agendzie. Życząc miłego wieczoru, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy.